тріск, вогонь, іскри. Неначе сонце звалилося на землю. Величезна, обгоріла дровиняка дістали нещасно по голові. Не буде більше бачити попаддя Євлампія синього неба, що зависало наметом над церковною банею з позолоченими хрестами. Нема більше ні бані, ні хреста. Світ заплющився перед людиною. Земля моя, яка ти велика та багата, яка ти ласкава і яка ти жорстока водночас. Ти породила хижих орлів і покірних ягнят, справжніх людей, нікчемних виродків. Перед ким завинила оця ягниця Євлампія, що стала жертвою людської жорстокості? Ні перед ким. Вона боялася наступити на маленьке жабенятко, яке заплуталося в траві, бо то гріх від Бога. Вона не дозволяла собі зірвати зеленого листочка з дерева, бо вважала, що завдасть йому болю. Вірила, що воно живе, усе чує і бачить, тільки що словом людським сказати нічого не може. І їй шкода було до сліз, що дерево німе. І таких, як попаддя Євлампія, багато, а їх обсмаленою дровинякою по голові. І гріха нема. Гріх вигадано церковниками для бідоти, аби тримати їх у рабській покорі, але не для багатіїв. Найбільшим для себе гріхом полковник Божич вважав потурати іншим придбавати багатство. Голова йому паморочилася від люті, коли якийсь ласий шматок потрапляв до чужих рук, а не до його власних. От і зараз. Сидить на дубовій лаві під кучерявою липою в позолоченому кунтуші, втупившись в ріг стола широко виболушеними очима. Але, здається, не бачить його. Думає тяжко. Сплутує павутину, аби впіймати чергову жертву, як павук муху в своїй сіті. Чекає полковник на старшого свого сина Пантелеймона. І не чує, як загуркотіли колеса в подвір'ї. Пантелеймон знав про турботи батькові. Поспішав. Моє шанування, привітався. Підвів полковник голову, дивився на сина, неначе вперше бачив його. Пантелеймон помітив, поспішив розраїти. Та киньте ви так побиватися, неначе на одному браному полі починається і кінчається світ. Кинути. Божий закліпав повіками, хотів откинутися на спину і ледве не впав. Підтримав Пантелеймон. Кинути. Кинути. Божий закліпав повіками, знову набувнявів. Кинути. Та я краще носа вріжу собі. Кинути. Але зараз інше непокоїть мене, інше. Потер долоною змокрілого лоба. Принеси карафу і два келихи, тільки сам, нікого бачити не хочу. Випили, налили по-другому. Що ж іще непокоїть вас? Скажу. От зараз скажу. Слухай, я виявився йолопом, бовдуром, телепнем, сам себе тричі обдурив. Ось тому і караюся. Я весь час вносив у вуха гетьману, що краще б бране поле у полковника Дарагана забрати, дати йому інші землі, оскільки нібито відомо, що графиня Аспазія має повернутися назад. Усе це я робив ніби з особливої поваги для гетьмана, щоб йому уникнути неприємностей, бо не мав же гетьман права видавати ордер на графські маєтності. Гетьман послухав мене, подякував навіть. Для чого ж ви це робили? Спитай краще, для кого? Відповідаю. Для себе старався, аби потім бране поле перейшло до рук моїх. Я не знав, що графиня Аспазія і справді повернеться на Україну. Виходить, турбувався я про графиню і гетьмана, та ще про то особливо. Всі вони мені вдячні. То що ж у цьому поганого ви маєте друзів? Як? Ти все ще не розумієш? Я останній дурень, бо починаю турбуватися про інших, поради давати іншим, а сам залишаюся в програші. А ти друзів? Наплювати мені на них. Хай мене оточують самі вороги, аби я мав гроші. Добрий для всіх. А для себе? Я на все піду, а рано чи пізно бране поле буде моїм. Полковник Божич тремтів, задихався, лице його вкрилося багровими плямами. Але що робити зараз? Графиню вбити? Порадив батькові син. Вбити? Божич на мить протверезів. Просто взяти і вбити? Ну, ножем же. Поїхати, привітати з приїздом, привезти дюжину доброго, наголосив на слові «питва» і... Полковник Божич вихилив два келихи підряд. А вона, щоб і від одного той гигнула. Пантелеймон кивнув головою. Сп'янілий полковник почав думати вголос, плутано і схвильовано. Мене Петербург знає. Не раз там бував і вів довгі бесіди з багатьма вельможами, сама імператриця до рук допустила. А по дорозі з Петербурга побував на землях руських. Хотів глянути, як живе тамтешня знать. Російські порядки, скажу тобі, припали мені до душі. Поміщики живуть безтурботно і в розкошах, а кріпаки безсловесно, як і годиться йому бути бидло, мовчать. Підданих своїх кріпосник має право купувати чи продавати. Оце життя. Нагледів я одну кріпачку, дівчину роботящу, послушну, та ще й до того і вродливу, і купив, а кулькою звати. Добрі гроші заплатив, а інші дешевші. Скільки там оголошень про продаж кріпаків, а тут... Якби лиш мені вдалося прибрати до рук бране поле, то, о Боже, дай Боже, і на Україні такі порядки заведуть. Підписав же гетьман універсал про відробіток 4 днів на тиждень, і нічого, миряться. Пантелеймон слухав уважно, не перебивав. Він, як його батечко, пив келих за келихом, сп'янів, нагадав, що таки варто в бране поле навідатися, поздоровити графиню Аспазію щасливим поверненням, приспати її пильність, а там видно буде. Виїхали обидва Божичі Ридваном, коли вже звернуло з півдня. День був теплий, але вітряний. В небо бродили темні з молочно-білими берегами острівки хмар. Ластівки то літали під самими хмарами, то стрімголов проносилися над землею. Пахло вологою і квітучим житом. Здавалося, весь світ був наповнений музикою, так голосно співали птахи. Полковник Божич блаженно посміхався, важко час від часу відсапувався, вирікав незаперечні, на його думку, істини. Ух, життя, їжак. Голими руками його не вхопиш. Що? Хто хоче жити, мудруй. Хто не вміє мудрувати, помирай. Так од віку, Пантелеймоне. Не прогав. Откуси пальця ворогові, чи взагалі меншому від себе, коли потрапить на твої зуби, і свого пальця не клади в рот недругові. Откусить, та ще переконуватиме, що так воно й було од роду. Придивися лишень, одні живуть, нема в що тріски збирать, а в других через вінці переливається. Не можуть усі полковниками бути, комусь треба й свині пасти. Де багатство, там розум і влада. А де бідність, там одна дурість, глупота безпросвітна. Дараган став полковником, бо зять гетьмана, і всі його поважають, вважаючи розумним, і ми з тобою рахуємося з ним. А коли цей самий Дараган був звичайним козаком, то ніхто про нього доброго слова сказати не міг. Завжди краще, коли діло нижче твоїх здібностей. Ну і дурень, начитачений. Це, звісно, так. Але хто може сказати, на що здатна людина? Втягнув носом повітря. Не розберу. На дощі що кладеться? Пантелеймон розглянувся довкола, примітив обікторованки знайоме обійстя Карпатів Торалиха. Почухав за вухом, зігнав комара. Після того, як грав Гендриков наказав спалити село, я ще й не був у ньому. Невже таки і згоріло все село? Побачимо. Буркнув полковник і штовхнув у спину немолодого козака, який мовчки трусився на козлах. «Торкай!» Убране поле в'їхали, коли вже смеркло, а дощ лив як із відра. Ридван був критий лише наполовину над головами божичів, хоч всякий такий захисток, а кучер промок до нитки. Їхали ступою, бо коні притомилися, ледве витягали ноги з в'язкого чорного баговиння. Вечір, дощ, темно, хоч в око стрель, тому і збилися з рівного шляху. Ридван кидало то в один бік, то в другий. Та от струсонуло ним так, що обидва божичі вилетіли з нього, мов чорногузи з гнізда плюхнулись у вщерть залиту водою глибоку яму. Кучер наледве зупинив настрашених коней, кинувся допомагати своїм панам, та й сам втрапив у баюру. Ями були глибокі, годі й думати, щоб вибратися з них без сторонньої допомоги. «О, Господи!» — видихнув кучер, отпльовуючись глийкою квашею. По небу прохопилася громовиця, вогненим канчуком оперизала землю блискавка. Божич протверезів і не міг збагнути, чого і куди він їхав, яким робом потрапив у холодну купіль. Вдивляючись у темінь, примітив у далині під спалах блискавки селянську хатину, з вікна якої слабосило випихався вогник, і тільки тепер відповів на запитання синове. «Не все, бране поле, згоріло, деякі хати залишилися, якщо ми не заблукали». Блискавиця розпанахала небо навпіл, налякані коні рванули з місця і помчали, не розбираючи дороги. «Чорт! Ще цього не вистачало! Ану, Пантелеймоне, підсоби! Добре, хоч одна хата вціліла!» І старший Божич по шиї у воді, ледве дістаючи кінчиками пальців глийких берегів ями, спробував підтягтися, але земля обвалювалася. Довго моцювалися, але допомогти один одному не могли. Іван Божич розгнівався. «Укни людей, котрий, не гоже ж мені з ями кричати!» «Люди!» – послухався козак, кучер полковника, намагаючись крикнути, а насправді то і полковник ледве почув його. «Чого ж мовчиш?» «Я вже кричав!» – відповів з другої ями кучер. «Коли? Та я тебе!» – сіпнувся з ями. Пантелеймонів крик теж був глухий, і люди його почути не могли. Полковник розлютився на обох, набрав повні легені повітря і рикнув так, що Пантелеймон відсахнувся од нього, оступився і, втративши рівновагу, пірнув у багнюку з головою. Швидко, одначе, випірнув, затряс головою, розбризкуючи багно навколо себе, отплювувався, порскав слиною на рідного батечка, неначе кіт на пса. «Та коли плюєш?» – зашипів старий Божич. «Перестань!» Пантелеймон промовчав. Для суперечок умови були досить непідходящими. Але не заспокоївся полковник, зарепетував диким відчайним голосом, неначе на нього напала голодна тічка вовків і шматувала його тіло на клоччя. «Люди добрі, допоможіть, люди!» Чи не вперше в житті називав Божич нічим непримітних людей добрими, бо без їхньої допомоги за такої обставини він – ніщо. І люди добрі почули. Нечипорова хата, що їй ставили колись звенигородські майстри, згоріла до цурки. Зате всі інші будівлі і старенька хатина діда Петра залишилися неушкодженими. В цій дідовій хатині й жили недужі Нечипір та Секлетина з дітьми Кузьмою і Ганкою. Того вечора, коли зайшло ж, в старій хатині зібралася вся сім'я, окрім Данила, який не вернувся з чумачки, і, розуміється, Феофана. Нечипір важко і натужно кашлюючи, морщив невідомо для якого постоли. А вони сидіти без діла, і спати в таку рань не звик.